ابن جندب د سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته د فرمایشه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من توزع یوم الجمعه چا چو د سکو پرز د جمعه فبها اینو اکتفا بکی پدی پدی او دس و نعمت او خد دا خوی دد او خد دا او دس دد و نعمت الخسلا دیر خوی دد و من اغتسلا او چاچ غسلو کو فالغسلو افضلو نو غسل کول ورتا افضلنی او دا سنت دی دا مضبوط دلیل چې یره دا غسل واجب نه دی دته افضل وي خو شه په خبره باندې رواه احمد و ابو داود و ترمذی و النسائی و الدارمی او حدیث سندن صحیح دی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله عنه رات کال فرمان من غسل ميتا ایک غسل مخفف ایک مشدد وی غسل یا غسلا چا چی مړی لا غسل ورکو نو دے دی غسل کی دام جمهور علما وای چې د مړي د غسل ورکول نه پس غسل څه شي دا مستحب دی او دې کې یو حکمت او زری و غسل ورکون کې وای جوار کو جامع او ساتم ابدانو ساتم د وبوسر کې را باندې ونه لګي نو دې په د مړي په غسل ورکولو کې مبالغه نشي کول دې ټول فکر د ځان کوي اچې د ذهن کې دارال چې د جامې بدلوم غسل وکوم نو د ځان د لوندیدو د څوک پروا نه کوي خپه طریقې غسل ورکو سپو شوی په خبره پاره دا حکم اگر کې استحبابي دي خو باج علماء او حکمت دا ذکر کړي دا غسل مستحب دي که چاونو کوئی سم نشتا لکه ابو بکر رضی الله عنه چې وفات شونې وصیت کړو جماعت د خپل بیبي غسل راکړي او قربان د صحابيات او نساجي بجيب شان لري پکما راز چې دومره عظیم خاون مړ دې نو د بیبي روجم دا د خاون د برګ پر ورځ روجه دا صحابو نه تپوسو ګینر خړې د یخنۍ رز دا کزو غسل نه کوي ورته سلازم په استحبابي حکم دی نو ځکه چې روجم وی غم وی اساړم وی اته پکې غسل مو کې وګرانه ذکر نو دا غسل مستحب دی خو باز اهل علم فائدہ دا ذکر کړي ځکه مای مستعمل دراجح قول مطابق پاکی دي ها بھائی خو دې په لګره چې ته ځان ساتي نو ځان په ساتي کې غسل باور کې سپوږی په خبره او جدا وې چې دوی زما سه غسل کوم نو دوی را شکل واندې کې کار سکی نو د پښتوله توجه د مړي غسل لور کا د ګورک شان کی دیشی خبره د پیغمبر وی فل یغتسل دا غی په یو سنت او مستحب عمل کول ډیر لوی شی دی من له غسل ورکو پس بیا زر د خپل غسل وک رواه ابن ماجه و زاده احمد و ترمذی و ابو داود و من حمله فل يتوزع اسوک چې مړه پورته کین او دستیو کی ځکه دا په وګا کړه اوس بلته جنازه کې دی بهو داس په ذکر دي کې جنازه وکړي ځان نه بخ کې نه دی او داس ته تیار کی ځانه اوس غو سره خبره عوامونه مليا روز دا کړي یو ګنټه جنازګاه کې په انتظار ناسي بیا او داسه اوس دا چې په خپل کې خود هر جنازي سره خوا کې جوبا تب دی خو په پکی بهيږي یا ورته لختي بهيږي خو چې جنازه صحیح کا پس به کرا باندې کی دا قول فقهاو نه ذکر کړی چې ته ګنټه ناشه انتظار کاوه چې جنازه دې صحیح کړوسته یا بوها سپوشی په خبر دا سی کئی کده کئی حالکه تک انتا ناستی خواهتا سوکا کن ذکر دا مسئله اختلافی ده گوله دا امو پا مزکی صرف احناف وی که چره دا سی ضرورت راغه دا سی لن تنگ وقت دی ضرور سی دا ملتا جنازم تیار را وزوام که او دس کوم جنازه را نزی ناغی وی جایس که در لدی دا نور املما ورسا دا اجتحادی مسئله منیم نا وز دا خوی چم ندی ویری چی تک انتا ناسی اگپ لگاوا دا چی جنازه دی سی که پس مکه دی را باد دیکن ها بای نو دا پا کی پینزم مذب دی دور دو علما ہو دی کل امامان دیری کی کنن مکری او سڑے اس مرد اللہ دیو بخی نم دو والد سیب سرے دیر تعلق کمو داوی تبلیغ کی ہوتے ہو غلطے والوی چی امامان سو دی غولوی درے اگر کلو خان دلنا والی خان دیسے نمان ہوتا پوسو کو یہ جماعت کدرے امامانو پی فلانے استاس فلانے استاس فلانے استاس دری کسان امامان و جماعت کی نو کتا سونے چاہتا پوزو کو چی دا مشهور امامان سوگ دی نو پاکی پینزو آئی یو پاکی دا یادا ہوئی تا چی دو گنٹی مخ کی جنازگار لار دے او چی جنازے صحیح کر اس تا امم ہوئی ہے بھائی چا چی مڑے پور تکو نو دے دی او دسو کی یعنی مخ کی ندیزان تیار کرے او دا او دس واجب دی علی من حمل المیت زکو اس بس اندسی جنازہ کی گی نتا لخو بخلق انتظار نی تاسی جنازہ کی دی او یو او دس انتظار کے خو بس تاخیر فی الدفن براشی وان عائشت رضی اللہ تعالی عنہ دوم المومنین عائشی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے چه نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یغتسل من اربعین حکم بے خول خلق تا دا غسل دا سلور سیزننا من الجنابا اے دا وجد جنابتنا دا خو فرض دے ویوم الجمعات یو پرز دا جمعی ورا دام یو قول لجی دا غسل سده فارده دا رای دلیل دی ها بای اداب آسان چی گنی دا غدر گران کار دی ابیا چی عمر پشاشی نو کلک دو گنٹی مخی نیم غسلو کچ بیا چی مزرا دی بیا سڑی لاؤ دست ماتی ورغلی عمر چی سمرا پشاکی گی نو بیا بازی مشران او دست وارگول نشی رئی سارو لی وَمِنَ الْحِجَامَ او دخکر د لګولونا اخکر لګولو کې خامہ خا د وینو سر کې مړ کې ورسېږي ادا چې خکرونه خونو لکه دا اوستي کنه اوس خو اسباب وروتل وینه ته وباسي اړو د سره ککړنی وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ او د غسل ورکول د مړینا رواه ابو داود رحمه الله وان قيس ابن عاصم انه اسلم د اسلام روړو د مشهور صحابي دي او د پهلم وې ډېر مشهور او پهلم څنګه مشهور وې د په وفد د بني تميم کې راغله او په نهب کال اسلام راړو ویکلج نبی علیہ السلام کتو وی هاذا سید اهل الوبر داد دی صحرا دا لاکو سردار دی عقل مند او حلیم او سخاوت پکې دیو جنو ی احنف ته چاوی دا دمر حلم د شان از دکړی وی د قیس ابن عاصم نا علامہ حافظ ابن عبد البر وی حافظ المغرب وی د پزان په جاهلیت کې ها شراب حرام کړیو اے کافر او شراب بنس کړ دا خو اخت بوزي په خپل لاس څخه خېټې لا غشې واچوم چې کل را نه بوز اده بصره کې دی رولته کور ځان له جوړ کړو آپا وفات شوه دی التا عن اثنين و ثلاثين ذكرا من اولاده دو درش خوی زامنو سورا ابای خدا وجه دا وجه دا صحابو مولانا سنجا سی رحمت اللہ علیہ میں فرمائل وی صحابو کی مال دا سی سڑے ندے معلوم چی او وادیو دا تولو گن ودنو دین علاو ووین زمری صحابو کی ایوی سری خوی ایمانی قوتو دا گنو بیبیانو پا منز کی عدل انصاف کولشو دنن زمانی خوچ دوی موادیوی نو بس اخیرت او قبر ور سره بالیقین سره خراب دے دو دیر زامنو دد دی اسلام روڑے ہو مسلمان شو فعمره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل بماء و صدر دا اللہ حبیب و لحکمو کی غسلو کا پوبو خوپانې پکې و خټکاوه چې د اخیرې مری بدوی لري شي اے وای دا بدن پاکای دا د ونه پانی نه ني خیرې لړکای بوې لړکای بدن پاکای پدې حدیث کی دلیل ده چې چا اسلام راړو نو غسل بکای امام احمد رحم الله دی طرف تلار دی وی چې مسلمان شو مطلقاً په د غسل واجب دی لکه سمامه رضی الله عنه اسلام راړو حکم یې ورته وکړو وی دی د باغ تلار شي غسل دی وکړي نعم علما هغه د استحباب قائل دي بعض علما وجوب طرف تلار دي رواه الترمذی و ابو داود و النسائی رحمهم الله